Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn in de Vondelbunker. En daar is vanavond de opening van Noisevember. Duistere Bardo. En daarna komt Juxta. En daarna komt Hardship Botanal. En dan speelt Mulch. En dan speelt Sugar with Glue. Ten slotte Choco Moene. We luisteren nu naar Duistere Bardo. En daarna komt Juxta. En daarna komt Hardship Botanal. En dan speelt Mulch. En dan speelt Sugar with Glue. En dan speelt Bak om 11 uur. En tenslotte Choco Moene en More.